Еще! Еще! Gabon guziri, ongeitugi iso emankizunera, gaur 2017-2018 sasoinaren ogeita amasei garren saioa entzuten duzue eta azkena ere bukatzeko metalaren hiriburura goaz berriz ere, suskune da ez dakiten zat, antsortu baita gaurko gomita, milak anaiak, Jero Manuzibar eta gure gaurko gomitak osaturik, torreit taldea, tegurikintu gurduan, Iban Faltsa kantuan eta betitxak kastion gitarran, Gabon! Gabon! Gabon! Untxasizte! Baitasun! Bai, zik ongi, milesker. Prest beste aiteko gero, muskaren beste alenkari? Prest. Beti prest. Zer, irisagi da, hori da? Zer baski, ikusiko, bai. Baitu zuen zuen lankideak? Aztako gira lagunen ikusteat, bai. Ikustaldea, kami miakan ikustaldean ari da. Eta kami ere. Hori da. Kami mi bakrik, az? Jerome ere. Dikatu. Jerome mi rantzi nola. Zuzatu zira, Iban, lasai. Urte bukaera hori ezin zuen utxegin eta beharri guretzat, hor dugu beti, Josu Gien, gauan zure ere? Gauan! Presira zuk ere zure azken kronikaren zat? Oh, bai. Gaia bat aldi guzu edo ez, nahi duzu atxiki zuretzat? Gaia, berba, mamia aski haula izanen da gorko kronikan, hori da, emaiten aldudan irizpidea mementuz. Okei! Okay. Ongi izanen da azkena, eh? Ah, bai. Emaiten du. Ez du da, zuek ere entzulak parte hartzea azken emankizun hortan, izoren Facebook hori aldera joan, azken argazki bizukeder bat, bit bezala egin dugu, gure hiru gomitekin. Iso! Talde berria da torreit, aurten egin duzu zuen lehen konzertua buru Beltz Festean, dolar duan bilabete, hori da, gutu gara bera. Nola sortu da talde hori, eta noiz sortu da talde hori? Ebe, talde hori badu bultia bat sortu dela. Asi ginen duela, ez dakit, iluz pala urte, erripika zonbaitzuan egiten, miak, anaiak eta Jerom eta lauek, Eta ara, egiten genituen errepika batzu, hola, kantu batzu lan zen, eta azken bi urteetan hor, Ibanen txartzearekin gauzak pixka bat fiteago joan dira, eta azkenean, voilà, gure lehen data izan da buru beltzen, eta geroztik aski fitea intzientu gira. Gena idu, Iban txartu zela dola bi urte, mai. Eta hino zaharagoa dela orduan proiektua. Bai. Oartzen ginen duela zenbait haste hor, badugu Dropbox delako bat hor kantuen partekatzeko, eta enfet lehen kantuak ezari genituen ez dakit 2014an edo horako zeiten. Beraz... Horte janik proiektu. Eta gaur ditzen dituzu beti kantoriak? Baditugu bai? Bai. Ez dira baita espada ber moldean joak, baina bai, badira kantu batzu gaur egun ere jotzen dugu. Ni heldu nizanarik dura bi urte kantu guztiak kasik prest ziren, eta bon, ahamoldak eta anitzen dira, baina ala ere jif lodienak eta hartziren, eta beraz hautsa gehitzea zen helburua, eta bon, bola, hori egin da bi urtez. Egan nahi duena da, sartu lerarik dena hobetu duela. Ez zen hori ere, hene egan nahi da. Baina egan duzu, grabatu bat egan duzu. Ez. Torreit, alemaneraz da, ez da su ikusten, talde bat alemanerazko izen batekin, beriziki eskulegian. Amstein. Zerretik beriziki eskulegian, entzun miskatratzen dena. Zerretik autu hori, zerretik zuntza hori. Ebe, ez da bai da luze izan da izena atxemaiteko, proposamen anitz, eta azkenean zerrantik torreit izena, lehenik fonetikoki, entzuten ginelarik izan hori, doitz hori atxemaiten ginoen ongi emaiten zuela, eta gero begiekin ere, begilatuz pixka bat nola idatzia den itza, ikusten da badera simetria bat, pixka bat biteekin eta atxe bat egitean, nola itz polita zer atxemaiten ginoen. Eta gainera, egan nahi batekin, pixko bat gure hitzekin lotura bat duena. Erokeria hori da? Bai, hori da. Eta azkenean, izan da hotu, zinez berankorra hor baginuen buru beltzeko data, eta ez dakit, iruz palau haste lehenago, ez ginoen izenik horreino. Zinez, eta beraz, Imaginatzen dugu izen horrek gaituela gu hautatu. Ez ziren beste idei batzuk, momentu batez, izen... Bai, bai, izan da beste izen bat, Luzaz. Luzaz izan da izen bat. Zertzen izi izen sekretu hori? Ba, bai, jotofil. Izen referentzia bat, rif batzu eri. Iten zen zekat jotofil. Jendea biskat arritu zen torreita anuntziatu ginen harik. Eta batzuek rotofil, ditzen gaituzte horaino. Horaino horai. Zuen segitu entzint, biskat zuen ibilbidea nahi nuke jakin musika munduan, esko gira berdin bat itxea zurekin, duzegoa duzura, petxatzen dut? Esko gero zurekin bai, bai, behar bai, bohania izan nahiz, izan gira Jeromekin hor talde batzuetan hor, adibidez, bon, butagaz taldean, fen, sutagaren bertsio batzu, bikotean hartzen ginituer. Eta egin nuen beste talde bat ere, heavy metal talde bat, Ervo deitzen zena, Antion Iriar eta Pierre-Louis Idiarrekin. Mozorotzen zinezten ez, Ervo, nekusik bideo bat ostion, bazen kapan diak. Bai, bazen, badira horako bideo, biskat... Zaten izta goza bat ez? Genagarri batzu, badira horako dokumentu batzu. Aluzu Facebooken berdin ez? Ez, ez. Begizuki eskia txabaten dira. Bena, bai, bazen horako palto Matrix, palto bat edo. Aztapen batean, ez ginoen baita espada, ontsa, sumintzen, ez dakit, zertzen, jabena. Bena, bon, bukaeran, jatzen ginoen, normal, asai. Eta ara, eta bestela ez, voilà, dena da, fean, izan nintzen ere beste proiektu tipi batzuetan, Slash eta Angus edo lako, voilà, bertxo edo tribut talde batzuetan hola, mena, bestela, beste ikaz. Mena, bai, Jerom izan da, bai, ari da hori ikus taldean, beraz, bai. Ari da, fean, izan da talde inzetan. Bai. Izan dutzen, sohkuntza edo ere, voilà, zartio taldeak edo, bai, dantzaldiak ere, monta teknika oui. Ona duen musikaria da. Da, zinez musikari, zigarri, trebea. Eta izan da, beraz, aspaldinanik, zinez, ama bost urtetan, asizena dantzen dietan, eta jadan, jautzen. Ikusen, adibidez, baterian ari da. Eta torreiten gitarista da, fen. Ai, voilà. Badak ipsat dena jautzen, normal. Normal. Berlinda. Hala. Eta bestela iban, bera. Eta, be, nik ez dut hain beste esperientzia esten gaidean, justu talde bat egin nuen nire Amerikak lagun batekin. Eta ez da gaitzen dago nuen egiten duen, ez da bat ere bukatua da, hori indik data batzu baitu. Bat, Sons of Kentucky taldea da, ara, ibesekin, Andy. Facebooka emaitu zue aurkezpen bat, miakanaiak zu Ormurau eta Kingbonet, zu eta Jormentzat, Ervo eta Bitagaz, eta orduan horretik emaitu zue bi ere ibanentzat? Bakizu zertaz zainan nahi zen? Stakit, bat ere zer batzen duzun. Hortu nahizut, los buros kontzuan genidos. Zer da hori. Idezia da hori. Interreta idezia da. Hori zen... Ba, egia egan nik ez utxikolan parte hartu talde horretan, zen gure lagun taldeko bat zuen ideia bat, talde ideia bat, baina txekulan egin ez dena. Bestetan kantu zorroa zari didelarik, los burros kontzen genidoz. Jamezela zuen lehen konzertu bat, hola bilabete buru beltz festivalean izan zen, nola iragandan, hola hasten ditu zuen? Ebe, bikaina zen, publikoaren parte handi bat ezagutzen ginuen, jende anitz lagunak ginituen, eta bokasik denak azkenean, eta beraz bon, bora, erantzun izigarri hona ukan dugu, baiko ja, jendea beti afan zen, eta bon, bora, gero sensazioen aldetik, be, lehen aldia zen, estresa anitz, eta sorpresak ere ez, eta hori detaile batzu dira, baina lehen aldia denarik, ez dira gauza bat, ez dira prest eta hola. Baina horrekurrean enetzat, izan da lehen konzertu izierri hon bat. Bauzu dei bat, Iban? Nahi zuen zuen, izanean? Gindari dakakinazte? Gindari dakakinazte? Gindari dakakinazte? Da, entzule batek deitzen nuen, ustez hor. Gaitzu deitzea hemen, ditzen du gure irratira Zerobos. Entzuten gituen, ustez. Zerobaski, Zerobos, bosbeatzi, irurgoi, ogoita, amar, deizazu hor bigatuko dut, eta eman gozitugu antenan, edo zerbait erran iban edo torreti, ah, duguri, eh? Interesgarria da, interesgarria izanen da, daigabe. Prozesein zuen lehen kantu bat entzutea, tera duzuen lehen kantua dola horren bat, gutxi gara bera, horren bat erdi. Berri. Fire to Ice, ditzen da, torreit. Torre taldearen lehen kantua gaurko eta taldearen lehen kantua ere dola horren bat erdikutu gara bera. Fire to Ice deitzen da. Atxamateko hori YouTube-en da? Bai, YouTube-en. Momentuko bakarra? Bakarra. Urrengoak noiz? Istante. Istante zer nahi du? Kusiko zuzu zukere, istante. Okee. Okay. Zer gisa hemen beste bi partxako ditugu ere isu emankizuen beste bi kantu. Entzun bezala ingelesez kantatzen duzu, Iban. Zerretik, erabaki hori? Bo, pixkat guzien artean haipatu ginuen, eta hastapen batean erabaki ginoen inglesa zigitea, bak pixkat soinuaren aldetik, atxamaiten mahi ginoen, be pixkat politago ateratzen zera, edo, ez dakit, obeago ateratzen zera metala pixkat ola inglesarekin, edo olako rifo lobiak, eta gero beste, ez dakit, ez du gain beste debaterik ukan, zenta, be, voilà, taldean gero bi eskualdun girea, edo eskora usu mintzatzen dugunak, eta besteak ere, be, itzak idazteko, eta ez dituzten bortzatzen gestasunak, eta gero, bon, posible da egun batez hitzak eskoraz egitea, hori ez dugu baztertu. Baina, estapen batean ala inglesez erabaki dugu egitea. Nor jazten ditu kantuak, hitzak? Ebe hor, bada, hiru kideak idatzen dituzte momentuko, edo... Bai, hafet, depeintzen du batzutan, badira testu batzu pixkat pertsonalak direna, fin, pertsona batuek idazten dituena. Eta badira beste kantu batzu pixkat betaldean eginak izan direnak. Bai. Voilà, ezta baita espada arauik menentukotz. Voilà, hola atera dira, lehen testuak hola atera dira. Ezta idazle batuak arrik edo. Ah, voilà. Izan dira hitz batzu, bi kantutan abidez hartu ditugu voilà, idatziak ziren bezala, eta hori pertsona batenak dira, Jeromenak. Eta beste kantu bat izan da Remirena, eta beste batenea, eta horiek ahamaldatu ditugu denek erregekin. Ezta ez baita gauza erretxa inglesez idaztea ere. Nola lortzen da idazten bizpairunaka? Zaila da edo... Piskat, hastapenan esaldiak baditugu, denek erregekin esaldi horren egin nahia ulertzen dugu, eta gero bakutsak bere proposizioekin ahamaldatzen dugu. Denbora galditen du hori ere. Ez dugu usue egin behin hona. Ez hori da. Muskenean bildu gira, ez dugitzen bat aldiz, eta tera ditugu, ez dugitzen bi testu, eta irun. Eta gainereteko testu guziak, pertsona batek berak idatzi du. Musikak bat du influenzia bat, itzen gainean? Bai, hori, taldean lan du ditugu larik testu batzu. Entzatzen ginoen gauza horrik asumita ere, adibidez, ginoen testu bat, testu hori, ze kantu hori, ze musikari egokitzen dugu, kantu hori adibidez, entzatzen ginoen gauza horren moldatzea piskat, lotura hori izan dadin. Piskat, kantu guziak eginak zirelarik, prestiren melodiak eta kanta soinuak, eta gero ahotsak gehitzeko, hastapen batean, ahabotsak egin genituen justu. Eta gero neugriak konatuz, eta gero hitzak entxatu hor sartzeago. Erritmikalenik eta gero janaiak. Kantu hori, Fire to Ice, nork idatzi dugu? Zer, ahotsak edo rifak? Hitzak. Hitzak Jeromek. Jeromenak dira. Bai. Hame, hori izan da bat, dibidez taldean, bermodatu ginoena. Bai, pastu ginoen egun jeli bat, beden. Bai. Me, Jeromek zuen idatzi mamia eta gero lan du ginoen egarekin. Muskaren aldetik, duela bi urte ordoen deanik kasik dena bokatuaz zen. Nola lan egiten zuen, algarrekin, itzentzat bezala? Denek lirekin edo bakutsak iten du dena beraletik eta denek hartzen gero? Orduan, justu gauza baten zuzentzeko, dura bi urte musika etzen bat ere finkatua arras, kantu batzu bai, bena aizan gira bermoldaketan hor, zinez buru beltzean haste zenbaitzu joain zina, beraz, orokorki, musikalki ere, bai, taldeki batek ekartzen du hainitz, Jeromek. Eta gero gainerateko, bada oinarri bat hor ere. Eta ber lantzen dugu errepiketan, adibidez, bada rif bat, te zer gaitzen aldut nik, gero horren ondotik zer jotzen alginuke, bada lan bat, talde lan bat. Bena horoko horrean, Jeromek ekartzen du ere hainitz. Oinarria bai, Jeromena da usu. Usu bai. Eta gero miak anaiak ere usu inspirazioa dute eta proposamenak itein zuzte anitze. Eta beraz horrek pixkat aldatzen aldu, gare astapeneko ideia, eta bon, beti usaian beren proposamenekin beti ados gira. Miak anaiena. Ara, eta gero, badugu Dropbox zera funtzionamendu hori, ez dugularik errepikatzen ere, bakotsak lantzen aldu, adibidez, edo landu dugunaren bilduma bat, Jeromek grabatzen du, adibidez, eta Dropboxean postatzen, eta bakotsak bere aldetik gogoetatzen aldu, ondoko errepikaren dako, voilà, zer gehitzen alduen edo zer moldatzen alduen. Zer, voilà. Erran duzu, ostion, jorremek bazula animaleko maila, duzu hona baino obeagoa, zaila izan da, zaila izan da bere segitzea? Depen izan, ufen, bon, teknikoki bai, aski, bon, zaila da, bidez, gitarren ari naiz jorremekin, eta bon, ez da baitez bada beti errez, voilà, jozak hori, bai, nizeltzen. Ari? Mena, bon, en fait, ez zautzen dugu elgar espaldinanik, eta beraz, azkenean, elgar ulertzen dugu bon, aski untxa, errango nuke. Eta beraz, badakigu bakotsak baitu gure zetakit espezializateak. Eta egoiten gira gure zerean. Bena gero, orokorki ez, fen, voilà, fen, Iban edo miakain haiek ere badute ulermen hori, eta voilà, en fait, untxa ulertzen dugu elgar. Hau txanen aldetik, Jeromek ere usu badu ideia bat, entzinetik pentsatzu du botza nola eman, eta bo, ebe, espani zeltzen pixkat aldatzen dugu. Hala, usu alere badu ideia bat astapenetik. Gero, bon, gertatzu da beste proposamen batzu egitea eta beste hartzea, ezta beti aldaketak pusibe dira. Eta bon, hori egiten zinuan automatismak baituzue, bai Jerom eta batitiak bien artean, ale aski fite, aski fite ulertzen dituzue gauzak, eta zerbait proposatzen duelarik fite heltzen zite. Eta berdin da, bateria eta basuan, miak anaiak elgerrekin ari dira dola, ez da gitu, ugei urte. Bluetoothean konektuatuak dira. Batek jotzen du, besteak segitzen du. Beraz, ala, musikaren altik, nik atxema egiten dut, zikarri errestaxunan iz bat direla, eta dutan. Eta, hola, enida, gero, aldutan aiteko, gibile hona. Na, me gero, hala, ari da, bon, zer nahi erten du hori. Na, me erten duan maino gehiago, hainiz gehiago ekartzen du. Eta kantuaren aldetik ere, fen badakit, lantzen ituztela gauza batzu bostan Jeromekin biek, eta ara, eta Jeromek erten daute, bon, bora, nik banituen indoi horiek, eta en fet, hor atera dena, da, Ibanen proposamena, eta martxan da, edo flowaren aldetik, edo notak, edo fen, bora, badira. Bai, badoz niz ere. Zain lagunak zisten. Haino, bi galdera hola eta musukatzuko di. Kanturken bukatzeko, Fire to Ice, esplikatzen aldi da zu hori? Entzatu niz ulertzea, oban hori egin dut. Eta ez nintzen hori meina ez da lere dena ulertzen. Gertzen diguzu edo? Eba zu berriz? Aldantzizkoa? Hori indut, adiusua aldantzizkoa indut. Entzun duzu, rotofil? Entzun duzu? Prejuge, solei, ruiz, butabu, rotofil, liko liurtu. Zendako prejuge atelazen ez dugu? Ez dugu prejuge egam. Ez? Dekitan dugu edo sekretu bat da, ez, dena ulertu ez duzuno, ez dugu egiten ala. Dira justu itzak, hola, edo da ergiazko xaldi bat da? Hori da, ez da? Dira referentzia batzu, itzak dira, hola. Bata beste haren gibiletik, gena dira referentzia batzu. Zera, torreiten... hola... Torreiten historiaren laburpen bat, edo... Bai, bai, balizeke bai. Gure... Zagit, gure definizioak. Zagit nola egin. Nizagun hor azken aldi batez rotofilen definizioa. Ez da hori. Eba, hori zen prezeski. Zalea da ere, txatea. Entzun zue, bigaren kantoren astapena, bada animaleko bateria, nortena, bateria riff bat, fil bat, uste dut, zaten dela? Bai, break bat edo. Break bat, hola. Bai. Brik batekin hasten da, Kristal ditzen da kantu hori, eta ondotik Josuken dugu leister ere momentuko. Torreit, Kristal kantuarekin. I'm Torre talaren bigarren kantua Kristal deitzen da, eta ez dut hori neurertu. Aipaitzagun zuen influenziak piske bat musikalki. Nortaz inspiraten zizte hori iteko, nahi eta nahi ez. Zagi, jendeak dia somaitaldiz jandauku piske bat gojirari ite zuela. Ah, ouais, ja. Gojira, bon. Ah, piske bat bat hori. Bo, influenziak gero... Zagit, batzuek Lamb of God, ere piske bat, nintzuten zela. Me gero, bon, pixkat kakelo da hori denekta, me bon, influenziak dira, koan, txatzen gira, berre estiloak emaitea. Baitu bon. Zue, espresuki emanak hori maite dugur da nolako zerbaite ingo dugu, bat dirakoak? Ez baita ezpeda, en fet, entzuten aldiren eragin horiek dira fen, maite ditugun taldeak, beti bezala. Bai. Eta bai, bat dago jira biztan dena, bat Lamb of God edo Tool edo... Edo ez dakit nik bon, gberertak maite duete bat zuek taldean ere, bon, ez da baita ez badan hainbeste entzuten, men badira goza bat zuere hortarik. Ah, bai, entzuten dira referentzia batzu. Hara, fin... Bon, dene, bada, voilà, metal, gaur egungo metal talde piskat guzietarik, mesuga ere, piskat bat. Simplea da. Piskat. Ivan, lehen aldia zen kantarik isa, gotzen zinera taula baten gainean. Buru beltz zen, nola zefektu egiten du? Ebe... Oh my god! Hori da, bai, astapenean. Fe, bon, errandanzut lehen aldian, fe, lehen konzertuan, jendean itz ikusten dituen jendeak, ezautzen dituen kasik denak. Beraz, bon, bola, begiratetan eta sustengoa gertzen zen pixkat, beraz, bola, goxo zen, etzen hain estresagarri. Gero, hartu niz, alere mugitzeko eta bola, estena okupatzeko, eta bon, alere behar dela esperientzia, ez da. Izerri zaila da beti zerbait egitea eta ez geldirik egitea, hori zen zailena. Zer bat dira parte luze batzu botzari gabe? Bai, bai. Eta hor, bon, aintzinetik aipatu ginoen gure artean, eta bon, entzatzen izpika bat baztertzea, eta bola, musikariek estena aintzina usteko, eta hori baita helburua ere. Momentu instrumentalekin. Bai, bai, no, fean, hala, etzen baita ezpada lan erresa ibanentzat, fean, badira, parte, bai, aski luze batzu, kantu ainitzetan azkenean. Horretzun, Kristal bukaela guztia, hoztu, egoera guzti hori, zain minuta bat, bai, kantari gabe. Eta berriz hiru eurentzat, sartzen izan, eraz, fean, hori da fiskat. Ez da erres, bon. Buru beltzen publikoaren aldetik bikaina zen. Ah, bai. Lehen bat entzat... Kandidate, bikaina zen. Baditugu, irudia, ez gira bortzaz, baita ez bada oartu momentuan berean. Mainan filmatuak izan gira, piskat, eta oartzen gira mugitzen zela, eta jendea beti irriarekin, eta bora, kontentzea. Hala ere, nik hala ere momentuan esan ditut, zinez, lehen konzertu bat entzat, bikaina atxeman dut. Ez gure... prestazioa, ez dori gana, publikoaren ahera eta giro hori hor, bazen energia trukaketa bat, ni luzaz horretuko nahiz hortaz. Zinez, alta etzen jendea initz azkenean, chapitope horretan eta jendea initz hartzen hartzen. Kalitatearen, kalitatea bazen hor. Hora, bazen nahikeia hori bazen. Metatulik guziak, zozak bezala. Metatulik eta... Mira, aski goizzen, zazpiontan. Bai, atxaldeko zazpiontan. Mena, bai, zinez. Benik ere, hori itzapen mikaina dut, nase. Zuen musika nahiko teknikoa da. Zaila da hori berriz maitea eta plazera hartzea zuzenean. Zer, konzentratua egon behar da, doan esobera joan, zekin nola erran, zozokiretara. Nola bizitu izan duzu hori? Boa, digidez, bai, gitarren aldetik egia da, teknikoa dela, eta alta, emeia maiten du mugitza initz, eta dena, baina ez da, berda horreka bat atxeman, en fet, berda, badakigu zuzenean zugula emaitza, estudioko emaitza egiten al, baina, berda gauza inala garbia eta entzungarria eman, eta berden boran, bada ere bisuala, erren edut ikusgarri bat, ba, ikusgarri baten entzinen gilarik, ez da bakarrik soinua, bada ere ikusten duguna, eta voilà, guk emia dugu zinez ba, senditzen duguna, partekatzea, voilà, bisualki ere, beraz, bon, egia da aski komplikatua dela, baina lantzen da, voilà, lantzen da, jotzen aski zehatz, mugituz berdenboran, hola. Eta, bon, en ustez, ba, gu fenik badut lan, no? Lantzen den gauza dut, da, hala. Da, fengero, ba, landu ditugu untxa, kantu guziak, untxa prestatu ginen buru beltzen zetzen, eta, bon, bigajenaren zatele, mila frangan, eta uartu gira, ere, bigajenean ere, gauza batzu, pixkat desblokatu zirela, pixkat gehiago mugitzen ginen, eta, eta nik ere gauza batzuk entxatu ditut ere, hausartu ez nizena erik pixkat suskunen. Voilà. Ez da erretxan ere sobran mugitzea hori dena egiten. Mainan ere elburua litaik handoko konzertuen zat pixkat gehiago mugitzea bai ere. Hori handoko etapa. Horretan bost minuta hor garela, gutxi gora bera, pausoni bat egin dezagun, gure Josu Gienekin. Jo! Iso Facebooken da ere! Utzi mezuak, oarrak, galderak, isuren horri aldean. Iso! Josu Gien, gauan? Gauan, Matin. Gauan entzule eri, berriz ere. Bari madira. Eta gauan togeit, taldekidei, bebi taldekidei, gorkoan. Urte ontako azken kronika. Ideia guziak eman ditut urtean zehar, eta hor ez dut gehiago deus erraiteko. Zinez. Mailan irrati munduan kalitate bat jakin behar da garatzen, da egoera batzuk eskatzen baitute mintzatzea ez delarik deus erraiteko. Zinez, zentsatuko niz kalitate hori lantzen eldu diren bost minutuetan gutxi gora bera. Hor, adibidez, ez dakitzen bat esaldi egin ditudan, eta alta ez dut deus egan. deus! Egi egan banuen idei bat, bai, torreit, kantatzen duzularik, Iban, ez da pitsik ulertzen, ze nul. Bai, musika, itxusia da, ba, ez dugu deus ulertzen, ba, lala, plagia gozira, oidena, ko. Baina hori, jadanik egin adut, eta bai, egin adut, torri dira metal taldeak aurten iso eman gizunera, eta beti bergauza egin dut. Baina nalere, egia da, ez da pitsik ulertzen, eta ez da hotxa arazoa, ez. Inglesez dira hitzak. Inglesez hemen barnek alde tiki hortan. Inglesez kantatzen duen talde bat, boaz gaitik ez, eh? Talde euskaldun bat, bai, talde euskaldun bat, izen alemandar batekin inglesez kantatzen duena. Ez izte xokatuak? Ni bai, otake xokatuan iz. Entxatu pentsatzen, Buru Beltz Fest 2019. Talde ingles bat heldu da, deitzen da Xaramela, eta kantatzen du alemandar ez. Behar ba, hiri duriko nahi bauk, bai, zergaitik ez, bai, zergaitik ez, funtsian horako talde bat ez gira hor taldeak ez gira hor kale kritikatzeko taldeak baliatzen baitute Google Traduzioan egin izena atxemaiteko. Egiazko historio bat da, edo? No, entzun duzu hori. Ez? Talde guziek hori iten dute atxemaiteko egin izena. Baina izen baten berezitasuna ez du ezaugarritzen musikaren kalitatea. Eta ez, sustut nola zenuen ideiaik, nahi nuen gaiztoa izan, egor, baina nuen bate ideiaik, beraz janen dut maite dudara, talde hori izinez, sustut musika hori, maite dut biziki, riff ikaragarriak, badira, ritmika bikainarekin, basulego ikaragarriak, hor ere, bateria berrik ez dela etorri, bestena zinen ginuen zakil txurgatze tailer bat mikroa intzinean. Beraz beharrik ez dela etorri, Remi. Kantua. Galdun izan efitxana ez. Kantua beraz zehan, bestuk merezimendurik, Iban, genetika eskertu behar duk. Ikerketak egin ditut, pixkatara, baliatu dutene xarea, jendeen xarea, ezagutzak. Eta jakin dut duela 26 urte eta 10 hilabete gutxi gora bera, Handy Blight kantaria. Betorri zela bakantzetan garazi eta iniza inguruetan. Boa, justu hori gaiteko hiri amarekin mintzatu behar dukala fite. Lasai. Baina, zinez estilontan, ez dakit olako talde bat maiz ikusi den eskualdean, hori egia da. Eta kalitate honekin ere, behar ez da hain maiz ikusi ere. Bref, kronika hori ez dut orain lortuko betetzen, ez dut deus astapenetik, ez niz horrean hasiko erraten gauza interesgarriak, jendeak pentsatzen zuen berba lortuko nuela olako gailur estilistiko bat ene azken kronikaren zat, baina ez, mamirik ez, ideik ez. Egin dezagun olako pixkat ene kroniken edo iso emankizunaren bilan tiki bat, fite-fite. Egin segun. Bai, iso emankizuna, hor da Matin Perez da. Matin Perez zerran, be, genera ez du deus erraiteko, aski erran dut, aski gauza erran ditut urtean zehar ez duk merexi gehiago, bai. Penalitaike, niar ez bukatzea azken emankizuna. Ainitz irri bota ditugu momentuntan bezala, ze momentu goxoak pastu ditugun lagun ainitz egin ezagun pen politak. Eta sustut Matin beharrik beti hor, egin zala irriz, irringarria etzelarik ere. Guai bezala adibidez. Ze izan da, bai, ene kronikak txiste txahak izan dira handana bat, eh? Txiste zinez txahak, baina pixkat penatuan iz, ne hor ez da gaitzitu gomiten artean. Alten txatu gira, gaitzitzen jendea, baina ez. Eta nahiko nuen entzulegoa kitzikatu edo gaitzitu arazi, baina ne hor ez du entzuten. Jan, ara. Berba esaldi honekin bokatuko duten kronika eta mire eskerri Matin eta mire eskerri zuen mankizuna. Iesu ginen azken kronika genuen. Urte bat ez, eman dizkidazu amarekoak buruguainean eta hor azkena entzat ez, zebasten da? Ebe, eguen merexi, eguen merexi. Baxai. Bizkak Josu ginen azken kronika zen eta beti bezala ez dut deusarretiko, baina alere bizkak ongi basten da? Bai, posible, bai, kontent, ahunt, bon, ta indiau, ta ala, kontent. Libera. Bo, txilazuk umita, besteak. Aipa ezagun zuen grabaketa. Hiru kantu grabatu ditu zue, lehenik nulan horrekin? Ebe, grabatu ditu Xuxkunen, Xuxkuneko lokalean, lokala ezagun horretan. Horrein, Remiren etxe ondoan den lokala da. Eta pixkat, orain dola bultia bat errepikako egiten ditugu eta grabaketaren tzat zomait obra egin ditugu Fredo egin dituzte Remi eta Kamiak pixkat soinua aski untsa ateratzeko eta beraz maiatza astapenean egin ditugu grabaketako bahanean aste batez zomait grabaketa egunean zehar zomait zu gauetan eta nahi bozu segitu. eta pilota hasten da. bai, maiatz astapenean. Gero, hola, teknikaren aldetik, baginuen beraz Iñaki Pla, fen soinu hartzen dako, aste horretan. En fet, hori guzia sortu da, bon, lehen konzertuaren ondotik, edo mem haintzin, jada arremanetan, pixikat arremanetan ginen Iñakirekin, eta Mathieurekin. Emachem. Mathieu Hilaire-Marcel. Hala, izan da. Mathieu Hilaire-Marcel da biziorekin lan egiten du ere soinuaren aldetik. Eta beraz, lehen konzertuaren ondotik aldeat proposatu dugute kantu batzun grabatzea eta dena. Eta bera, soinu hartzea egin dugu Iñakirekin eta gero mixa Iñakik egin du baktu. Eta Mathieuk masterra. Eta ara, soilik hilabete bat berantago. Hiru kantu bat dira, wau! Hiru kantu bat. Hiru kantu grabatu dituzue, zenbat kantu dituzue orotara? Amar bat, horoko zabe. Zuzenean behatzi emaiten dugu. Bai. Eta bai, amar garen bat bolitaike. Bai. Nola utatzen da zuen kantu grabatu, zuen kantu edatu publikoari? Ebe egin dugu pixkat, badugu ere WhatsApp talde bat, aldean izan bezala, eta... Konektatuak iziari da. Bai, mea iziari, baditu telefonak da. Hala, eta proposatu dugu, edo erabaki dugu, bakotsak hiru proposamen egitea, eta ara... Usuen ateratzen ziren, edo gehien bat ateratzen ziren kantuak autatzea erabek ginoen. Bozkatu dugu. Bara, pixkat bozka bat zen. Hori da konzeptua. Bai, egia, hori bera. ara, demokrazia erabili dugu. Eta zuik biek, zer kanturentzat edo zer kantu motarentzat, erresenak publikoarentzat edo torreit gehien rekusten duena, zer izan da zuen... Ene ustez, bako txaren autuetan, fe naturalki, bazen bat pixka bat gurra edo bortitzagoa, eta beste bat kalmea, nahi ginoen nahi ere bederen bat kalmea, edo fe melodikoa zen kantu bat nahi ginoen, ala ere, hiruetan. Eta... Diko ez izango da gero entzongo duguna, beturri, pesatzen dut? Hori da. Eta zutagitzuk zure autuetan... Bai, baziren kriterio hain txor, baziren kriterio hain itz, piskat guti horra ber kriterioa gehintuen, bai, ziren, jada, gehien maite ginituen, gaurek gehien maite ginituen kantuak, eta baita ere, bai, edo bat piskat indartuagoa, beste bat piskat... aksesibleagoa edo zekin nuen remerden bena bai, horiek ziren miskat kriterioak zen bat hastapenetik lan zen duguna zen be Fire to Ice bai. Entzun dugun lehena lehen riff hori da zinez kasik hastapenetik hor da en fet lehena bai. Hori dugu horrentza dugu hori emanen lehenik gauk eta argitaratu jan duke edo atera Jenden belagira ekaji. Hombre, bela. Belagiratu. Kantuak ez zirelarik oinoak, edo horban bihordu. Dianik tizer bat zen, jona hastean tera duzue, dianik biziki ederkiligina zen, webgune bat ere bauzue, tohait.com. Bidorretan txegituko duzue, jain dut erudiarik kasu mangten duzu, kasu berezi bat baten duzue? Iru jari kasu eman, boh! Kusten duzu larik horko argazki. Izatian gira, me alede. E, boh, ez da imeste irudia, da zut, bola, piskat gutaz mintzatzea, ben gure helburua datak atxemaitea, orain, beraz, aldiren molde guztiak erabiltzen ditugu, piskat zagutarazteko. Webgunearena, proposatua izan zauku, eta guk nartu dugu, eta egia taldean itzek orain webgune bat dutela, eta pixka bat aldatzen du, justu Facebook horri batetik, informazio gehiago jartzen aldira, eta ez dakit obekio presentatua izaiten alda. Eta gauza guzirik dira, proposamen bat zuen ondorioak, webgunea ez ginoen eginen, bera lagun batek proxatu dauku, horako osak dira, usu. Krabaketa ere askifite okan dugu proposamen hori, okan ditugu proposamen batzu, autatu ditugu bitipo horiek, eta gero bai badan nahikeria bat, gure bibide pertsonaletan hor, okan ditugu beste talde batzu, eta usu zen irriteko edo zen bat ere seriosat. Eta hor, aldiuntan, emeak ginoen gauza landu baten prestatzea eta arrisku hartze bada ere azkenean, eta nola ekan gu egiten gaituen gauza batzu ere sartzen ditugu egiten dugunean azkenean. Eta emeak ginoen gauza landu baten proposatzea. Funtzean eta forman ere azkenean. Justuki, la urte taldea osatzeko, estapenetik lehen kontzertu arte, webgune bat, kantuak ere itzak ere biziki landuak dira, rif guztiak biziki landuak dira, zer da taldearen helburua? Profesionaltasunera joaitea, bada ideia hori? Elfesta, estapenetik aibatzen dugu, main stage. Lehen helburua burubelz festa zen. Hora. Hori kite egina izan da? Ez, fen profesionala ba hitzen dira da horre, bat ere momentuko aipatua ere izan eta ustez eta aipatua izan bultia batez ono. Ustez da denek plazak hartzen dugu eszena gainean hor eta burua da albezain bat konzertu egitea horrein. Hori da, sinpeki. Jotzea justu, zen maite egin nuen soinuaren jotzea eta beraz hori den dugu inala. Elburu hortar eltzeko. Uste duzu, posible dela, metal talde batentzat, jipi batentzat, momentuko, profesionala bilakatzea, eta Gojira bat bezala munduan zehar ezaguna izetea, edo dozaila goda orain, lehen baino, zon ustez. Izan da gara ibat, largoita amarkadan hor, bai, menturaz erresagotzen, modan zen, gaur egun metala, ez egiten al modan dela. Gauza da, adibidez, guk gure musikan, sehenditzen dugu beste taldeen influenzia, Gojiren adibide hartzen dugu, me Gojiren adibidez berek influentziak bazituzten ere, baina ez hain markatuak, eta ere beren estilo proprioa dutela erten alda. Horrentzat dira atera emeste, edo hain famatuak bilakatu, hain fite, edo hain fite, urteekin, eme. Hala, gero gertatzen hori nuen, badira metaltade gazteak, argunt ezagunak urte batean, eta bandoko urtean festival handietan ateratzen direnak. Zuen ustez, hala ere, bada anitz, xare historio bat, piztan eta horako historio, baina... Burubeltzen bezala aritzeko lehen arretzat. Hori, izi zaila izan da. Baina izuz zaila izan dela, zentan nien intzen bortzaz ados. Eta haipatu nuen harik. Komentzitu behar izan dugu, Iban. Entzulen zatra, berda, Iban Burubeltz festeko antolatzari bat dela. Hala, eta ez dena gauza egitza. Haipatzen zenuen ez dela modan metala, baina haipatzen zenuen ere el festa, bilakatu da bizpahil urtez, Frantziako bigarren festivala. Nunda horrek arduan? Modan da, la ez bat? Egan nahi dut, Elfestaren arrakasta, en urtez, da, garaian, etzen hainbeste metal festivalik, eta, izan dira, piskat lehenak, horako gauza baten proposatzen, lortu dituzte, metal zale guziak, Frantzia edo horri inguruko Europako metal zale guziak huildu dira, eta, lo dituz joan da. Voilà, mais enfin paralelo egiten aldugu le Gojira taldearekin ere fin badira non eran badira circonstancia que la cosa que voilà on la ko emaitza beresia emaitena dutela. Gojirentzat adibidez, voilà, enfin chansa bada chansa history bat metalikaren ezagutzarekin eta dena, enfin voilà, izan dira holako elementuak, baina ez gira komparatzen algu haure adibidez Gojirari, ez da, egin nahi nuke, egiazko artistak direla, ikusiz, beren ibilbide pertsonara, ateratzen dira familia zinez berezi bat, etatik errango nuke, eta metinanik tindatzen dute artea, eta dena, biziki kreatiboak dira, eta dena, ez da, beste gauza bat dako. Baina, holako gauzen zatera, eta Elfest ere gauza bizigarri, ideia biziki hona zen hastapenean, baina, bada xantza historio bat, egoera historio bat ere, eta bilakatzen da gauza potolo bat. Ez da, bilakatu da erraldoia, gero bonat kritikatu da, hain izan Elfest gaur egun, bo hastapenean, festival tipi-tipi hazen, eta rehusitzen zuena, ebe sekulan ikusten ez genituen taldeak etorrelazten. Beraz, jende anitzek maite zuen Elfest. Gero, galdu da, zenta bon, erabaki dute lekua onditzea, erraldoia bilakatu da, egun eta behoita amak mila pertsona hiru egunetan, bilakatu da... Gero, hino bako txako egitzen aldu nahi duena han, gero. Bai. Erteko, orain ala ere, orain dik Elfest da, ustez dola da, Frantzian leku bakaran unik usten aldiren hainbeste metal talde ezagun, hainbat demora gutitan, eta ez baduzu pagatu nahi 20 euro sartzeko gela batetan Parisean, hor 200 euro entzat ikusten dituzu, amak edo amabost edo gehi talde ezagun. Eta motaren gauza horri buruz hor, ene ustez Elfestaren arrakasta ere lotua da, modan dena da baliteke dela itxura hori edo irudi hori, metal irudi hori. Baina ez baita espada, soinua edo funtsa, garen dut kotidien edo lausko zetan erakusten dutelarik, eta itxuraren zat, baina ez dute soinua edo musika edo taldeak ez dute baita espada aia pasen. Kusten dugu Justin Bieber eta Kardashian arrebak, Slayer, Metallica. Edo irratietan, hemen salbu, pasatzen diren gauzak dira, argen bi edo zakit. Hemen ere, Azekatu bat, enku entzun dezagun, torreitean ilugarena, Venturi, hon erraten dut? Bai, Venturi, torreit. Torait, talaren azken kantua garko, Venturi deitzen da kantu hori. Baitugu oro, bost minuta mintzatzeko zuekin lasaiki. Nelik nahi ukeiakin, Iban, ea, torreiten zat ikasi duzun oiukatzen growla egiten, edo janik bazuren partxia lehenago? Ez torreiten zat da, bai. Oartu niz ere, fe... Bedola bi urteko grabaketak baditut eta hartu nizan txikata laketaz eta jaiten aldut dogeitekin dela bai dine zenta lehen ez nuen bate me bon, horrein ere efen badut lana bono atxe maiten dut nik antzuten Zara zure metodoa? Be, gauza da ez dira sobera aukerarik entrenatzeko edo paradarik diko repiketan autoan gidatu autoan pika bat me pikat usus dut repiketan dut lantzen, ez da hori ukatzen, ez dut joan hori ukatzen aren etxean. Min bule bat etan izan. Eta bule goan, da nean. Da, galdegiten du ere botza untsa berotzea leheno, eta ez da bortxaz demora hartzen ere horrentzat etxean, eta behar dut izan giro batetan ere, horretan sartzeko, eta errepikana be, perfecto da. Kantuetan, egiten duzu bizpairu botz, betan, uste dut, ez maiz zater? Hori teknika da. Gaindu, zuzenan, zuak egiten duzuela? Mementukotz ez, lehen konzertuetan hor ez duku korurik behitu, mementukotz, mena egia gogoetatzen dugula. Eta baliteke ginen dugula ere, ezta osatzen ditu hor errepikak eta fean zinez emaiten du alako esakontasun bat, beraz bai, en ustez lan duko dugu ere. Baina egin nuke grabatu dugunari pixkate ite izaitea, beraz, bortzaz beharko dugu pixkatean du. Eta kantatu zuzenean denek. Interneten ere denetan ikusi dut, edo zehazten duzue, suskuneko taldea zaretela. Garantziko da, zuentzat hori jakinaraztea? Horroitaraztea, metalaren kapitala nunden, jada. Hori da, simpleki, suskune. Nazta, suskunen gertatu dira inbeste gauza iparaldeko metalaren zat, nune, azpimarratu behar zen. Gure lokala handela eta ez torreit ansortu da. Behar zen izari toki bat eta biztaren suskune. Fitesko, minuta bat ez da ere, batxitza zure materiala aipatzeko. Ene materiala. Baite dut hori, pedalak eta amplia, zer erabiltzen zu, zuzenean, soinu hori betiko. Eta parte pixat teknikoa edo, hori da. Hori da. Eta horrez dut horrein ditzen dugu ere. Batxinek inen du buru aztilu lehertzen du. Bai, reverb, boost, pisto, zutzen dute. Hala, fuzz, hala. Fuzz, roll. Ba, kiskit izan ake? Eta, nik baliatzen dut, orduan, badut buru bat PV-50-50. Yeah! Eta... Hey! Eskubitzen du usteak. Eta, bestela, gitarra, banuen SG bat, Gibson SG bat, baina hor... erosi dut gitarra piskat metalago bat, Jackson soloist bat. Eta bestela ez, pedalak, baiatzen dut beha azken kantu horretan hor, zuzenan tapinga iten dut eta bada oktaber bat. Tapinga da jotzea direktuki ariaren gainean, mediatu gara ebiligabe. Hori da. Beraz, hor baliatzen dut zuzenean oktaber bat egiteko bi tapping batean, emaiteko soinu biskat sakonago bat. Hena bestela, ez pedalak, batut equalizer bat, gero bestela, bestelik ez. Bukatzeko, beti bezala, nun entzun zuen musika? Ebe, orain bada kantu bat YouTube-en. Joalki Fitesko Bandcampen izanen da. Eta be, izi webgunean? Webgunean, ez zoinu, ez segidan ez da, bon. Hale gira lan zen miskat webgune hori, eta idekin egin nuke ez dakit, usta iletikat edo. Hala, egin nuke osoa izaitea piskat idekitzeko. Eta gero, be, istante, beste bi kantu izanen dira, hala. Facebook, YouTube eta... Hala, gure Facebookan segitzen duzi. Urrengo proiektuak, zoin dira? Disko bat, EP bat, zarloko zerbait? Proiektua, bo diskoa momentuko... Bon, lehenik proiektua da datak atxamaitea eta jostatzea albezain bat. Eta ondotik demora hartzea gero berdin disko bat egiteko. Nahi bauzu, udauntan baditugu momentuko bi data. Jakin nahi baduzu. Jakin nahi baduzu, jakin nahi baduzu. Ba, bai. Beraz, ari gira hor istante, ustailaren zazpian Bordalen. Bordale ondoko gela batetan. Salem deitzen da, gela hori. Nola txeman duzu data hori Bordale arte? Ebe gure lagun bat Bordalen bizi da. Eta badu be metal zalea da, eta badu bere metal zale lagun xare bat. Eta hola, piskat gela horretan antolatzen dituzte konzertuak usu. Eta proposatu dugu horra ditea. Beraz hon hartu dugu. Eta beste data bat, be otorik ez duten entzat, beste data bat, garaziko bestetan ari gira Luisenean, ostiral gau ez. Zagutan? Yes. Beraz, agorilaren amazazpia, ostirala, eta ratxeko uste dut behatzietan, bada New House lehenik eta gero torreit. Bara, milizker zuei, torreit argenituen Batitia Castillon eta Iban Faltsa, gitarra eta kantua torreiten zat, milizker tortza gatik. Milizker zier. Milizker zieri. Urrengo abordale edo hemen urbilago garazin, garrilaren ama zazpian. Nik nahi dituzke eskertu entzule guziak, azken emakizuna da, neski, hori inberda, guai, bartagira. Konikalariak ere eta bereziki Josu Gian, zakitzen bat konika dituzun. Sobera indizut. Hogeita marxai eman kizun, eta zein, hogeita bost, lako zenbait ere. Sobera konika, nuen gehiago ideiaik. Bogarro bezala zaba duzu ideiarik, ongida ere. Zue eski. Zue menu noiz. Nik haten dut, haten dizuet deneri, milesker gure segitzagatik, egon aditu, egon lotua Facebookeri, iso ren horriari, sokosak eldu baitira laizter, uda untan, yes. Eta haten dizuet, milesker guzieri eta laizter arte, eta milesker torait eta Josu! Yes. Milesker! Sure.